de quoi bien va pas se sur l'Arabie soa. Au comment qu'on s'y sentir, au comment vivre noir, sombre dans les néants, au comment mort. Kasi de quoi bois comme ils sont dans la bicolote. Et si Kalobi connaît Gouta, on va y aller au surprise. Est-ce que y a quelques acteurs à film? Y est-ce des réalisateurs? Est-ce que y a des acteurs à Koko Nyo qui ont des bandes de kilo dans Kati Kati? Mais dans Souka Lombaka. Lélo Bandidi, comme il va consolateur fâché na yo. Comme il va consolateur fâché à Pote à Mote Manayo. Mais bois comme il sera Yesu. Yewana Mobambi à Bapote à Mitema. Ndeko ata okomi lokola moto aza kokata ebale na singa molayi maboko elembi ye na katikati azokoka suki kokoma na ngambo te azokali na ngambo esika eyano na yo ekozwama mesala makasi te kamata trompete ebetela nzambe yango nde libondeli na yo nde okokoma na ngambo nanga kozwa ndakisa o miri ya Jacob. Jacob alobi nakotika yo te nakoti kote kino okopangolanga ata obuki ngai mopanzi nakotika yo te o nzambe biso nyonso tolo na se tozozela bapromese na yo kino ekokokisama de toutes les façons okanga biso nsinga na kingo nzambe okanga biso bakaka tokima wapi fongola pe esi tobundisa ya kadena okanga biso surtout nga na okima wapi na okima wapi nzambe na bomo ngai nabengaka o mesie raison na ntina ata lelo olelisi motema na ngai olelisi ngai me elobi na koseka bongo ntango na koseka nabosani na ngai bapasi oyo nazalaki nango liboso mesie raison ya bomo ya bana na nzambe yango kondima kozwa pasi ya moninga ekoma ya ye nani yango lisusu akokokoma ntina liwa mpona moninga na ye abika bobele yo yango oyo babengaka yo buke mister eza na ntina nzambe natingami na nga kaka yo ata lelo okomisinga lokola Job na ofinga yo te nakosala mpe mabe te nakokangama na yo mpo nayebi lobikola ngai ewutaka na se na mai mai na liziba bobele yo mai na liziba amen eluba na ngai soki lelo omoni okomi susu ntina te na libota na kartier na mosala me kima na ville de refuge ebi ville de refuge soleza nini kasi yango nde eklesiat esika tolalisaka moto na biso nabengaka yesu aza kusin na ngai ntango nalembaka ye nde moto akonsolaka ngai yango na ntango nyonso nalobaka lobelanga na litoi ya droite o sekele ya motema bato bakoyoka te yango nde libondelite nzeta mbila mai ya komela bile na kolia makasi na biso o yesu omoni yesu pourkua sopaki makela na croix ya golgota me voile epasukaki ti lelo bwenga nako kobondela nako koke liboso na ye akorepondre nga nzoka na kala ezalaki bongo te omoni nde tobiki omoni ndenga afongoli biso porte omoni ndenga afongoli biso porte omoni ndenga afongoli yo motema me ndekobondela ti ye nde eyano na biso ye nde babengi ye l'auteur du salut ye nde le créateur ye nde solution babengaka ye porte porte ya bénédiction mobali na libala yango nalingaka ye mingi nayembeli ye loyembo oyo nalobeli ye makambo oyo mpo akomprendre mpo ndeko yo mpo komprendre ke ye wana nde suka ya bomoi ya bato ye nde suka ya mitema na biso amen. Papa.